minimalna cena z 30 dni to 1649 zł. Śpiesz się! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest piątek, 21 kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura w Wałbrzychu prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi w jednym z miejskich żłobków. Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem sojuszu, mówi sekretarz generalny organizacji. W Sudanie weszło w życie 3-dniowe zawieszenie broni. Opiekunki w jednym ze żłobków miejskich w Wałbrzychu miały znęcać się fizycznie i psychicznie nad dziećmi. Trzy z nich oraz dyrektor stracili pracę. Prokuratura wszczęła śledztwo. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w jednym z publicznych żłobków złożyły władze Wałbrzycha w ubiegłym tygodniu. Dołączono pismo jednego z rodziców, którego dziecko uczęszcza do placówki. Wynika z niego, że rodzica zaniepokoił zachowanie dziecka i postanowił nagrać, co się w żłobku dzieje. Do zawiadomienia dołączono też stenogram jednego z nagrań i dwie płyty z nagraniami. Ze stenogramu wynika, że w żłobku mogło dochodzić do psychicznego i fizycznego znęcania się nad dziećmi, poinformował wałbrzycki prokurator. Minister zdrowia zapowiedział opublikowanie zasad korzystania z teleporad. Adam Niedzielski powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że przed pandemią COVID-19 popularność teleporad była znikoma. Potem ta forma świadczenia usług medycznych niemal całkowicie zastąpiła pozostałe. Minister zdrowia powiedział, że zasadność oferowania teleporad zostanie określona w rozporządzeniu. To, nad czym pracujemy, to jest właśnie standard, który będzie określał, kiedy ta teleporada ma uzasadnienie, kiedy natomiast no, nie powinna być w ogóle świadczenia. Mamy takie rozporządzenie, które określa standard tej teleporady i myślę, że udało nam się, tak powiedziałbym, odejść od tych skrajnych rozwiązań i troszeczkę wypośrodkować, wyważyć sposób ich świadczenia, bo teraz mamy no, zdecydowanie mniej skarg na nadużywanie tego. Kilka dni temu minister zapowiedział, że najprawdopodobniej z końcem czerwca zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd doprowadzi w najbliższych latach system kanalizacyjny do miejsc, w których go nie ma. Szef rządu bierze udział w kongresie małych i średnich miast w Chełmie. Premier Morawiecki mówił, że na ten cel w ostatnich latach przeznaczono dodatkowe środki i zapowiedział dalszą rozbudowę sieci. Tak jak ja przyjmuję to zadanie do wykonania na kolejne lata dla rządu, konieczność wysupłania kolejnych miliardów złotych na budowę kanalizacji, wodociągów we wszystkich miastach, miasteczkach, które jeszcze tego nie mają, tak proszę też państwa, samorządowców i mieszkańców tych miast, aby dostrzegli, docenili to, co zrobiliśmy do tej pory. Kongres małych i średnich miast odbywa się po raz drugi. Wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna stać się członkiem sojuszu, zapewnił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed spotkaniem grupy kontaktowej do spraw wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech. Odbędzie się tam dziś kolejne spotkanie na szczeblu ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji. W spotkaniu wezmą udział m.in. szef Pentagonu Lloyd Austin i polski wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Część rosyjskiej opozycji liczy na zwycięską kontrofensywę Ukrainy. Działacze mają nadzieję, że wraz z klęską militarną upadnie reżim Władimira Putina. Z informacji przekazywanych przez władze w Kijowie i niezależnych analityków wojskowych wynika, że ukraińska armia przygotowuje się do kontrataku, który może rozpocząć się w każdej chwili. Rosyjski ekonomista i opozycyjny polityk Władimir Miłow ostrzega, żeby nie wywierać presji na Ukraińców. Jak podkreśla, ukraińska armia musi dobrze przygotować się do kontruderzenia, ponieważ może to być jedyna szansa na odbicie okupowanych przez Rosję terenów. Trzeba wychodzić z założenia, że Ukraina wie, co robi. Tym bardziej, że w ciągu roku pełnowymiarowej inwazji pokazała, że może efektywnie działać na polu walki. Trzeba dać władzom Ukrainy, dowództwu i armii możliwość spokojnego wykonania swojej roboty bez niepotrzebnej presji. Ukraińcy gromadzą nowoczesny sprzęt wojskowy, szkolą za granicą swoich żołnierzy i zapowiadają, że podejmą działania na rzecz wyzwolenia okupowanych przez Rosję ziem, w tym Krymu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Weszło w życie 72-godzinne zawieszenie broni w Sudanie. Od tygodnia w jednym z największych krajów Afryki trwa walka o władzę między rządową armią a paramilitarną bojówką Siły Szybkiego Wsparcia. Mimo zawieszenia broni w stolicy kraju rano słychać było serię z karabinów. Rozejm został wynegocjowany przez wspólnotę międzynarodową. O zawieszenie broni apelowali m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz Stany Zjednoczone. Pretekstem do przerwania walk ma być rozpoczęte właśnie jedno z najważniejszych muzułmańskich świąt Eid al-Fitr. Paramilitarne siły szybkiego wsparcia poinformowały, że zgadzają się na rozejm. Dowódca rządowej armii i lider kraju generał Abdel Fattah al-Burhan w opublikowanym rano przesłaniu z okazji świąt

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty po 10:00, wiosna, taka piękna pogoda za oknami, to chce się kochać jeszcze bardziej. Love Song, The Cure, przypadek? Absolutnie. Robert Smith, fundament The Cure, kończy dzisiaj 64 lata. Trójka, Polskie Radio, 21 dzień kwietnia. To jeszcze w temacie kalendarium. Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Zaczynamy od roku 1947 i od urodzin artysty nazywanego ojcem chrzestnym punk rocka. 21 kwietnia na świat przyszedł Iggy Pop. Na przełomie lat 60. i 70. był frontmanem grupy The Stooges, a później pod okiem Davida Bowiego rozpoczął karierę solo, nagrywając takie utwory jak Last for Life, The Passenger czy Real Wild Child. Iggy Pop uważany jest za jednego z pionierów punk rocka i nowej fali, ma na swoim koncie ponad 20 albumów nagranych zarówno z The Stooges, jak i solo. Najnowszy z nich, Every Loser, ukazał się w styczniu tego roku. Przechodzimy do roku 2003 i do dnia, w którym odeszła Nina Simone, jedna z najsłynniejszych wokalistek ubiegłego wieku, specjalizująca się w jazzie, bluesie i muzyce gospel. Jej płytowy debiut Little Girl Blue ukazał się w 1958 roku. Od tego czasu nagrała 19 albumów studyjnych, na których znalazły się takie kompozycje jak I Put a Spell on You, Sinner Man czy Feeling Good. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. 19 kwietnia to także rocznica odejścia Prince'a, czyli księcia muzyki pop. Postrzeganego jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci sceny muzycznej, ale przy okazji najbardziej nowatorskich, mających ogromny wpływ na jej rozwój. Mimo że od śmierci Prince'a minęło już 7 lat, nadal ukazują się jego nieopublikowane wcześniej płyty. 2 lata temu światło dzienne ujrzał album Welcome to America, a jeszcze w tym roku ukaże się płyta Camille, którą Prince stworzył pod tajemniczym kobiecym alter ego. Na koniec mam dla Państwa dwie rocznice związane z grupą The Cure. 21 kwietnia 1992 roku ukazał się 9 album zespołu zatytułowany Wish. A 33 lata wcześniej na świat przyszedł jego twórca i przy okazji wokalista grupy Robert Smith. Niech więc w ramach tej podwójnej rocznicy i przy okazji w ramach piątku wybrzmi nam Friday I'm in Love. Po 10:00 Trójka Polskie Radio, Friday I'm in Love. W kalendarium o tym, co było, a Justyna o tym muzycznym, co jest i co będzie, o tym najświeższym w Trójce na pewno w niedzielę od 10:00. Wtedy jak co tydzień zapyta, czy już Państwo słyszeli, a za kilka minut przeniesiemy się na Stadion Śląski, by trochę poćwiczyć. Pogoda sprzyja. dark. Girl, I never loved one like Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepsze wciąż musi przyjść. kartki i nie wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Polskie Radio po prostu the best, to co najlepsze w trójce. Jest 10:30, wczoraj na stadionie Fiorentiny kapitalny mecz Lecha Poznań i zwycięstwo, a na Śląsku też emocje, wcale nie piłkarskie i dla wszystkich. Nieprawdaż, pani Adrianno? Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Na Stadionie Śląskim organizujemy również cykl bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców pod nazwą Aktywny Śląski, gdzie każdy może przyjść, wziąć udział w naszych zajęciach i po prostu trochę się poruszać i tak naprawdę dobrze się bawić. Ten przyjemny głos należy do pani Adrianny Księżnik ze Stadionu Śląskiego, to jest biuro prasowe. Proszę powiedzieć, bo tak, zbliża się weekend, w trójce zapraszamy na weekend. Dlaczego warto, chyba najlepiej całą rodziną zajrzeć na Stadion Śląski? Tak, no tak naprawdę naszym celem jest popularyzacja sportu wśród mieszkańców regionu. Chcemy jak najbardziej zachęcać do tej aktywności ruchowej. Stąd też zdecydowaliśmy się na organizację takich zajęć, a tak naprawdę poszerzenie. We wcześniejszych latach były już zajęcia biegowe, były zajęcia z Nordic Walking, natomiast od zeszłego roku ruszyliśmy, można powiedzieć, pełną parą i zdecydowaliśmy się na poszerzenie tego cyklu i prowadzenie właściwie przez cały tydzień różnego rodzaju zajęć. To są zajęcia dalej biegowe i zajęcia Nordic Walking, ale mamy też trening funkcjonalny, mamy zumbę, mamy tabatę, mamy jogę. To jest nasza tegoroczna nowość i muszę przyznać, że ona już od początku cieszy się ogromną popularnością. Także co można dodać? No, cieszymy się, że możemy to organizować, bo widzimy, że to naprawdę się cieszy popularnością i zachęcamy, bo myślimy, że każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie, a każda forma aktywności jest dla nas dobra i zdrowa. No ruch to zdrowie, powiadają. Proszę mi powiedzieć, bo ja tutaj trochę laikiem jestem, co to jest tabata? Tabata to są takie zajęcia ruchowe, dosyć intensywne, one odbywają się w takich, na zasadzie takich interwałów, że kilka ćwiczeń szybkich, po czym krótka przerwa, ale tak, żeby to nasze tętno nie zdążyło opaść, także taki dosyć intensywny trening, ale też z energiczną muzyką. Mamy tutaj profesjonalnego instruktora, który prowadzi treningi, także on swoją energią na pewno potrafi zarazić każdą osobę do udziału w takim treningu. Ale przychodzimy tutaj na luzie, prawda? Bez żadnej tak zwanej spinki, po prostu, żeby nie rywalizować, tylko żeby się odprężyć, żeby ćwiczyć. Absolutnie tak. Te zajęcia też warto powiedzieć, że są skierowane i do osób zaawansowanych, i do osób początkujących. Chodzi o to, żeby przyjść, żeby dobrze się bawić, trochę poruszać. Też mamy... Wspólnie spędzić czas. Wspólnie spędzić czas, dokładnie. Na Facebooku mamy grupy naszych treningów i tam się też tworzy naprawdę fajna społeczność. Widzimy, że ludzie sami się ze sobą kontaktują, zachęcają się do tych treningów. Naprawdę naprawdę to jest fajne miejsce, gdzie można ten czas w ciekawy sposób spędzić aktywnie, także bardzo gorąco zapraszamy. Czyli tak, Aktywny Śląski, podsumujmy, w jakich godzinach można się pojawić, żeby skorzystać? Godziny są różne. Głównie są to godziny popołudniowe. W weekend... No właśnie, najbliższy weekend, jutro pojutrze. Jutro pojutrze. To mamy w soboty o godzinie 12 odbywa się trening funkcjonalny, a w niedzielę odbywa się o godzinie 11 joga. Natomiast tutaj może już nie być miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto też trzymać rękę na pulsie. I działać z wyprzedzeniem. I po prostu się... Trzeba się zapisywać, dokładnie. Warto zaglądać na stronę internetową. To jest strona aktywnyslaski.stadionslaski.pl. Tam można dokonać rezerwacji i tak jak mówię, warto trzymać rękę na pulsie, bo niektóre zajęcia to bardzo szybko się rozchodzą, tak jak na przykład joga. Bardzo serdecznie Pani Adrianno dziękujemy. Pani Adrianna Księżnik ze Stadionu Śląskiego z Biura Prasowego zachęcała i była gościem Trójki. Dziękujemy. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Można się zrelaksować słuchając. 19 minut do 11. Bajmy, chłopcy z plecu broni, a teraz Brodka i Rozali. Ciekawa wersja w trójce przed momentem Jezioro Szczęścia. W zeszły piątek to propozycja była do listy przebojów trójki. Czy wpłynie do 30? To oczywiście zależy od państwa. Głosowanie do południa, czyli jeszcze dokładnie przez godzinę i 18 minut. A efekty dzisiaj od 19. Wtedy to Tomek Miara przedstawi 55. wydanie listy trójki. Tymczasem, proszę państwa, fragment jednej z najważniejszych rockowych płyt lat 80. z Brothers in Arms, teraz w trójce. Dire Straits, Money for Nothing. Working, that's the way you do it. Let me tell you, damn girl. mumba, mumba. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Minut do 11, słuchając takich numerów w Trójce, na pewno dobrze się robi, no i miejmy nadzieję, że również, ponieważ Money for Nothing więcej zarabia. Dire Straits ze wspomaganiem Stinga, a profesor Tomasz Gajownik ze wspomaganiem Piotra Łodeja. 21 dzień kwietnia, podobno tego dnia Rzym, proszę Państwa, założono. Ponoć wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W Trójce z pewnością mamy dla Państwa naprawdę teraz niezłą historię. Niezła historia. 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą, według tradycji rzymskiej, tego dnia został założony Rzym, a jego władcą ogłosił się Romulus. Przypomnijmy, jak wyglądały, oczywiście według legend, mitów, początki miasta. Według tych wersji, które tworzą pewien obraz całościowy, Romulus i Remus byli dziećmi Wystalki o imieniu Rea Sylwia i boga wojny Marsa. Ojciec ich matki, Numitor, był królem dynastycznym miasta Alba Longa, który został utrącony czy doprowadzony do sytuacji, w której musiał uciekać, zostawiając tron uzurpatorowi, własnemu bratu Amuliusowi. Nowo koronowany władca zadbał o to, ażeby nie doszło do sytuacji, w której stary król mógł oczekiwać potomków. Zamknął on Rea Sylwię w świątyni, zmuszając ją do też złożenia ślubu czystości. No i tutaj właśnie pojawia się ta mityczność, prawda, że Rea powiła dzieci właśnie ze związku z Marsem. Ważne jest to, że okazało się, że gdy Amulius dowiedział się o tym fakcie, że Rea jest w ciąży, ją samą zakopał żywcem, a dzieci kazał w koszu wiklinowym puścić nurtem Tybru. Dzieci na całe szczęście zostały uratowane, wychowywały się u pasterza Faustulusa, następnie dorosły. W pewnych określonych uwarunkowaniach doszło do spotkania wnuków ze starym królem, obmyślili plan obalenia Amuliusa, do tego doszło. Natomiast oni, czyli Romulus i Remus, stwierdzili, że chcą założyć własne miasto w tym miejscu, gdzie znalazł ich Faustulus. Tutaj pojawia się ta data 21 kwietnia. Doszło oczywiście też do konfliktu między braćmi, w wyniku których Romulus zabił Remusa. Następnie doprowadził on swoją polityką do zbudowania podstaw Rzymu i do jego dalszego rozwoju. Niezła historia. A dziś z perspektywy historycznej, jak możemy ocenić znaczenie miasta, państwa, które powstało właśnie dzięki jego rozwojowi? Nie jestem fanem historii alternatywnej i może z tego tytułu nie potrafiłbym sobie wyobrazić historii świata bez Rzymu, bez okresu Republiki, bez okresu Cesarstwa i jakby się to mogło potoczyć dalej. Niewątpliwie Rzym ze swoją historią, która jest historią przeplatającą wzloty i upadki, historią z jednej strony rozwoju cywilizacji, wpływów na rozwój cywilizacji, z drugiej strony historią niewolnictwa, historią z jednej strony rozwoju piśmiennictwa, łaciny, która przetrwała do dnia dzisiejszego, z drugiej strony niszczącą siłą, która potrafiła jak walec przejechać się po innych cywilizacjach, niszcząc inne królestwa, doprowadzając do zagłady inne narody. No muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie innej historii i trzeba powiedzieć, że Rzym z tą swoją specyfiką, tą zmienną historią też w zmienny sposób wpływał na historię świata. Nie da się jednak ukryć, że ślady, które pozostawił po sobie cywilizacja rzymska, właśnie okres Republiki i Cesarstwa, funkcjonują do dnia dzisiejszego i dzisiaj nawet jeżeli obserwujemy Rzym przykładowo jako miasto pełne pamiątek, zabytków i przechadzamy się po tym mieście, to właśnie z jednej strony widzimy wspaniałość cywilizacyjną, osiągnięć człowieka na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, z drugiej strony gdzieś w tyle głowy mam na przykład, gdy widzę te zachowane resztki Koloseum, jakiego rodzaju rozrywka dominowała w murach tego amfiteatru. Historia Rzymu splata w sobie wszystkie niuanse psychologii człowieka i to jest coś niesamowitego, to jest pewnego rodzaju fenomen, którym w dalszym ciągu pobudza wyobraźnię, jest przedmiotem dalszych pogłębionych badań, gdy nam się wydaje, że o Rzymie już więcej nic nie możemy napisać czy odkryć, okazuje się, że pojawiają się na firmamencie różnego rodzaju odkrycia archeologiczne, które umożliwiają nam albo podjęcie nowych badań, albo rekapitulację dotychczasowych ustaleń. Dlatego to jest ogromny wpływ, nie do przecenienia, a też mi się wydaje, że na swój sposób nie do oszacowania dzisiaj i w przyszłości być może. A dziś mówiliśmy o przeszłości, a dokładnie o początku, o założeniu Rzymu. O tym opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Hanging by your string this time. Don't easily.